เอาต่อให้แบบบ้านเมืองก็ออกกฎหมายมากฎหมายจริงๆเนี่ยที่เป็นอาญาสาตราจริงๆเนี่ยมันยังไม่กลัวเลยเราจะไปพูดอะไรถึงของปลอมที่อยู่ในครัวเรือนมันยิ่งไม่กลัวกิเลสเนี่ยนะคนเราเปลี่ยนแปลงไปทุกฝั่งไม่ใช่เพราะว่าตัวของเขาเองแต่เพราะว่าเขาไม่เป็นตัวของเขาเองเขาไม่เป็นตัวของเขาเองความที่เขาไม่เป็นตัวของเขาแล้วเขาเป็นตัวของใครอ้วนฉุอยู่เนี่ยมันเป็นตัวของใครนอนไม่ตื่นกินมากปากร้ายเนี่ยมันเป็นตัวของใครกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณเป็นรายการที่จะให้ท่านผู้ฟังได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังเมื่อเราได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังสามารถที่จะนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราด้วยธรรมะท่านผู้ฟังด้วยธรรมะในชีวิตของเราเนี่ยแน่นอนว่ามันก็จะมีเรื่องราวต่างๆอะไรเยอะแยะเนี่ยต่อให้ไม่ได้มียุ่งเกี่ยวกับใครเนี่ยนะครอบครัวจะไม่ได้ใหญ่คนอาจจะไม่ได้มากบางทีเรื่องราวก็กลับจะเยอะแล้วถ้ายิ่งครอบครัวใหญ่คนเยอะโอ้มันยิ่งอีรุงตุงนังเราจะนำธรรมะเนี่ยไปใช้ได้ยังไงจะทำยังไงให้ครอบครัวของเรานั้นมีความสงบร่มเย็นมันก็เป็นเหมือนกับสมการทางคณิตศาสตร์นี่แหละท่านฟังที่ว่าถ้ามันผูกเงื่อนปมกันมาเนี่ยมันเป็นปมมันเป็นเงื่อนเนี่ยเราจะแก้เราจะคลายเราจะปรับยังไงเพื่อว่าให้อย่างน้อยมันมีความสมดุลไปกันได้ชีวิตของเราท่านฟังถ้ามันไม่สมดุลเนี่ยมันเบี้ยวเบี้ยวเอียงมันก็ไปยากสุดท้ายมันก็จะพังมีความทุกข์มากท่านฟังมีความทุกข์มากแต่ธรรมะนั้นออกแบบมาแล้วเพื่อที่จะระงับความทุกข์นี้ให้เกิดความสุขอันเกษมเพราะนั้นในทุกวันจันทร์ทุกฝั่งข้าพเจ้าก็จะเป็นช่วงที่นำปัญหานำเรื่องราวที่เกิดมีในชีวิตประจำวันของเรานี่แหละมาพูดคุยอภิปรายทำความเข้าใจว่าเราควรจะทำธรรมะให้เกิดขึ้นได้ตรงไหนจะปรับเปลี่ยนแก้ไขสมการชีวิตของเรานี้เป็นไปในทางใดอันนี้ถือว่าเป็นช่วงใหม่ขึ้นมานะท่านฟังเป็นช่วงที่เราจะนำปัญหาเรื่องราวสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งในชีวิตของเราเนี่ยมาพูดคุยอภิปรายตั้งเป็นโจทย์ขึ้นแล้วเราจะแก้โจทย์นี้อย่างไรเราจะทำยังไงให้อย่างน้อยมันมีความไปได้มีความต่อเนื่องมีความระงับมีความเย็นมีธรรมะเกิดขึ้นได้ยังไงตัวในสัปดาห์นี้ในวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของครอบครัวหนึ่งทุกฝั่งที่มีลูกชายอยู่3คนที่เป็นครอบครัวที่ว่ามีความอบอุ่นดีดูแลกันพี่น้อง3คนเป็นผู้ชายเนี่ยไม่มีปัญหาคนโตพี่ใหญ่คนกลางแล้วก็คนเล็กคนเล็กนี่ก็อายุน้อยกว่าเพื่อนอ่อนกว่าเพื่อนห่างกว่าพี่ๆนี่เป็น10ปีว่างั้นเถอะพี่ก็คอยดูแลน้องมาตลอดดูแลไปส่งโรงเรียนให้เงินทองเพราะว่าด้วยความที่อายุห่างกันมากก็ดูแลช่วยเหลือกันเวลาสืบเนื่องต่อมาระหว่างคนโตเนี่ยก็ทำธุรกิจนอกบ้านบ้างอะไรบ้างนี่ก็เป็นธุรกิจของพ่อแม่สืบต่อสืบทอดมาดูแลกิจการงานในที่ต่างๆก็ด้วยความที่เป็นผู้ชายทั้ง3คนพ่อแม่ก็ล่วงลับจากกันไปละพื้นที่ที่ทางอะไรต่างๆก็มีบริเวณอยู่ในบ้านพอแต่ละคนเริ่มแต่งงานก็เลยสร้างบ้านขึ้นมาเป็นเรือนใหญ่หลังหนึ่งแล้วก็เรือนที่แยกสร้างออกไปแต่อยู่ในบริเวณเดียวกันอีกหลังหนึ่งโดยเรือนใหญ่เนี่ยเนื่องจากความที่พี่ชายคนโตไม่ได้อยู่บ้านตลอดแล้วก็ไม่ได้แต่งงานก็จึงอยู่ที่เรือนใหญ่หลังนี้ลูกชายคนที่สองแต่งงานมาก็มาอยู่เรือนใหญ่หลังนี้ด้วยกันลูกชายคนเล็กแต่งงานมาแล้วก็ไปอยู่อีกเรือนหนึ่งแต่อยู่ในบริเวณเดียวกันตอนที่อยู่กัน3พี่น้องอยู่ในเรือนเดียวกันจนพ่อแม่จากไปเนี่ยก็ ็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมีความอบอุ่นรักใคร่กันดีท่านฟังแต่พอเริ่มแต่งงานกันเข้ามาแล้วเนี่ยคือพี่ชายคนโตนี่ไม่ได้แต่งงานใช่ไหมเดินทางนั่นนี่อยู่เป็นประจำมาบ้านบ้างครึ่งครึ่งไปทำงานที่โน่นที่นี่บ้างครึ่งครึ่งแต่ว่าเป็นเจ้าของบ้านล่ะเป็นเจ้าของบ้านหลังใหญ่นี้สะใภ้คนรองแต่งงานเข้ามาแล้วปรากฏว่าเธอเนี่ยอายุห่างกับสามีของเธอมากสามีอายุ60เธอนี่อายุ40สะใภ้คนที่สองส่วนสะใภ้คนเล็กแต่งงานมากับลูกชายคนเล็กก็ไปอยู่เรือนหลังนอกเรื่องราวเกิดขึ้นมากับเพราะสะใภ้ตรงนี้ที่ว่าสะใภ้คนรองเนี่ยคนที่สองนี่นะเธอมีอุปนิสัยอย่างนี้ว่าไม่ได้ดูแลบ้านการงานอะไรต่างๆเลยแล้วข้อแรกก็คือว่ากินอาหารเนี่ยโอ้จะกินกุ้งหอยปูปลาเศษอะไรต่างๆแล้วก็ไม่เก็บจานชามอะไรต่างๆให้เรียบร้อยข้าวเหนียวที่นึ่งมาบางที10วันแล้วเนี่ยขึ้นราอะไรต่างๆก็โอ้ไม่ได้เก็บทำให้มันสะอาดเป็นโศกนาฏกรรมอยู่บนโต๊ะอาหารเลยบางอย่างมันซึนามิลงแล้วก็เละไปหมดไม่มีใครทำสะใภ้คนเล็กกับลูกชายคนเล็กสร้างบ้านหลังเล็กขึ้นอยู่ในบริเวณเดียวกันก็ต้องมากินข้าวด้วยกันแหละเพราะว่าเป็นพี่น้องครอบครัวเดียวกันโอ้ก็มาเจอสภาพนี้ก็ไม่อยากมาทั้งกลิ่นทั้งเหม็นทั้งสภาพอะไรต่างๆแต่ว่าสถานการณ์ก็เปลี่ยนไปนะท่านฟังในวันที่ถ้าพี่ชายใหญ่กลับมาเอาบ้านก็เรียบร้อยทำไมถึงเรียบร้อยก็เพราะว่าลูกชายคนกลางนี่แหละเขาทำคือเมียตัวเองเนี่ยไม่ทำตัวเองก็เลยต้องมาทำดูแลบางทีทำไม่ไหวเมียก็ไม่ยอมทำก็เละไปอย่างนั้นทำเฉพาะเวลาที่พี่ชายใหญ่จะกลับมาเท่านั้นเองเหมือนกับว่าเขาเป็นเจ้าของบ้านนี่เนาะก็ต้องดูแลอะไรต่างๆให้สบายคนที่สองคนกลางนี่ก็เป็นอย่างนี้แค่นี้ยังไม่พอฝั่งนอกจากกินอะไรต่างๆไม่ดูแลมีความสกปรกเลอะเทอะอะไรต่างๆแล้วเนี่ยเธอยังดื่มแอลกอฮอล์ด้วยนี่เดี๋ยวๆทุกวันน่ะช้าๆก็ได้ยินเสียงป๊อกขึ้นละสู้ขึ้นเอ้าเปิดเบียร์กินแล้วนะเนี่ยทั้งนั้นที่เองนี่ก็อายุ40แล้วนะทางฝั่งมีลูกอยู่2คนด้วยบางทีก็ไม่ได้ทำข้าวให้ลูกกินจนกระทั่งลูกชายคนเล็กแล้วก็สะใภ้เล็กเนี่ยมาถามหลานว่าได้กินข้าวอะไรหรือยังก็ไม่ได้ก็รู้ความที่โอ้แม่ไม่ได้ทำกับข้าวอะไรกินเบียร์ดื่มเหล้าก็เลยพาหลานเนี่ยไปกินข้าวคิดดูทางฟังเด็กตาดำๆตัวเล็กๆบ่นบอกว่ายังไม่ได้กินข้าวเลยคุณอาก็ต้องพาไปกินละสะใภ้คนเล็กนี่ก็เริ่มรู้สึกหงุดหงิดมากขึ้นทางฝั่งเพราะว่าด้วยอาการของสะใภ้คนกลางนี่แม่ทำไมทำอย่างนี้ตัวเองมีลูกเต้าแล้วด้วยแล้วไม่ใช่แค่เรื่องของความสะอาดในครัวเรือนไม่ใช่แค่เรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์ไม่ดูแลอาหารการกินของลูกตนยังเรื่องการพนันอีกเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเนี่ยแม่เธอชอบมากสมัยคนกลางนี่หวยงี้หาเงินมาง่ายๆคิดว่าสามีให้แล้วก็แบบว่าแทงหวยบ้างเสี่ยงโชคด้วยแล้วก็ซื้อบัตรซื้อเบอร์อะไรต่างๆเอาหมดบางทีน้ำซ้ำยังเรียกลูกมาช่วยทำบัญชีหวยด้วยเขียนข้างบนข้างล่างเท่านี้ให้ลูกช่วยถ่ายส่งไลน์ให้ด้วยโอ้เอากันขนาดนี้เลยเกี่ยวกับเรื่องการพนันด้วยไม่ใช่แค่เรื่องความสะอาดของครัวเรือนไม่ใช่แค่เรื่องกินเหล้าเมาเบียร์ไม่ใช่แค่เรื่องเล่นการพนันยังตื่นสายอีกบางทีไปส่งลูกไม่ทันคือพี่ชายคนใหญ่ที่ดูแลการงานทั้งหมดเนี่ยอายุก็60กว่าแล้วพี่ชายคนรองนี่ก็ถัดมาใช่ไหมปริยาคือสะใภ้คนที่รองเนี่ยก็40ส่วนลูกชายคนเล็กที่มีสะใภ้เล็กนี้ก็อายุน้อยกว่ากันลงมา30ทีนี้เรื่องราวของสะใภ้คนกลางนี่ยังไม่จบแค่นี้ทุกฝั่งเธอยังชอบทำร้ายจิตใจพูดเหน็บแนมทิ่มแทงลูกของตัวเองนี่แหละพูดกระแนะกระแหนให้เด็กมันเสียใจลูกของตัวเองนะคือเลี้ยงดูด้วยแบบว่าทิ่มแทงวาจาแบบนี้จนกระทั่งบางทีลูกตัวเองก็ร้องไห้มาหาสะใภ้เล็กว่าถูกแม่ด่าว่ามาว่าอย่างนี้ ถูกด่าว่าเรื่องการเรียนบ้างเรื่องการประพฤติตนบ้างเรื่องการงานในบ้านบ้างอะไรต่างๆแล้วไม่ใช่แค่ด่าลูกทุกฝั่งยังด่าผัวด้วยด่าผัวให้ลูกนั่นแหละฟังด่าผัวให้ข้างบ้านฟังด้วยมันก็เอาไปสุมกันอยู่หน้าบ้านแล้วก็เล่ากันให้ฟังอย่างนั้นอย่างนี้คือเรื่องภายในอะไรไม่ดีเนี่ยเพื่อนบ้านก็รู้ไปด้วยทีนี้แต่ว่ามาจุดตรงพีคเนี่ยตรงที่ว่าพอพี่ชายใหญ่กลับมาทันทีเนี่ยเปลี่ยนสถานการณ์ทันทีเลยโอ้จักขี้บนงานการไม่ทำเหล้าเบียร์นี่เอาหมดหวยเบอร์นี่ก็ชอบพอพี่ชายใหญ่กลับมาเปลี่ยนไปเลยเนี่ยพูดดีไม่เน็บแนมใครแล้วก็ยังไม่กินเหล้ากินเบียร์บ้านเรือนก็สะอาดขึ้นมาโอ้คือแบบเปลี่ยนก็ได้อย่างฉับพลันสบายคนเล็กนี่เขาก็เก็บข้อมูลนั้นฟังเขาก็ดูสถานการณ์ต่างๆโอ้โหมันเป็นขนาดนี้เนี่ยหน้าไหว้หลังหลอกตอแหลไปวันๆหน้าเป็นอย่างหลังเป็นอย่างโอ้ยเก็บความเครียดนี้เอาไว้แล้วนี่เก็บสะสมขึ้นเก็บสะสมขึ้นจนถึงวันหนึ่งที่ก็พฤติกรรมของสมัยคนกลางก็เป็นไปอยู่อย่างนี้ด่าทิ่มแทงพูดเน็บคนนั้นคนนี้จนกระทั่งสมัยคนเล็กนิดอยู่มาวันหนึ่งทนไม่ไหวท่านฟังทนไม่ไหวพูดสวนขึ้นให้เลยว่าเนี่ยทำไมเป็นอย่างนี้หาว่าดีเฉพาะเวลานั้นยังมาพูดแบบนี้อีกทนฟังมาหลายปีแล้วนะตอนนี้ทนไม่ได้ใส่ขึ้นมาลูกชายคนเล็กท่านฟังที่เป็นสามีของสมัยคนเล็กเนี่ยก็ตกใจมากเอ้าทำไมเมียฉันเป็นอย่างนี้วะถึงขนาดว่าด่ากันขึ้นมานี่ครอบครัวเราอยู่กันมาก่อนมีสะใภ้นี่มันก็รักกันดีนะลูกชาย3คนแต่พอมีสะใภ้ขึ้นมาสะใภ้ทะเลาะกันแล้วทีนี้สะใภ้ทะเลาะกันแล้วก็เลยไม่รู้จะทำยังไงสถานการณ์เป็นอย่างนี้นะฝั่งนี้คือสถานการณ์เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงๆในครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่อยู่ร่วมกันมีสไว้แต่งงานก็ใหม่ดีกว่าตอนนี้ตอนนั้นต้องฟังอันนี้คือเรื่องราวที่เขาเล่ามาชงมานะในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเราฟังแล้วเราพิจารณาดูต้องฟังว่าในเรื่องนี้มีธรรมะตรงไหนบ้างหรือขาดธรรมะตรงไหนบ้างเรามาปรับสมการตรงนี้กันอันดับแรกก่อนก็คือว่าเรื่องราวแบบนี้ไม่ได้มีเป็นครั้งแรกณปัจจุบันนี้นั่นหมายว่ารูปแบบมันจะเปลี่ยนแปลงไปมีโทรศัพท์มือถือมีโซเชียลเข้ามาเกี่ยวมีรถยนต์มีอาหารแบบต่างๆเข้ามาเกี่ยวแต่เรื่องราวเนี่ยมีมาตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นแล้วด้วยซ้ำตามฝั่งปัญหาแบบนี้เนี่ยนะแหละตั้งแต่สะพ้ายมีปัญหากับแม่ผัวพ่อผัวดีนี่ยังไม่มีพ่อผัวแม่ผัวเสียไปแล้วแต่สะพ้ายดันมีปัญหากันเองเพราะว่าด้วยการเข้ามาอยู่ในเรือนด้วยกันการอยู่ครองเรือนฝั่งบางทีก็มีเรื่องราวที่ต้องกระทบกันแบบนี้ตัวอย่างขนาดอริยะสาวกอย่างนางวิสาขาทุกฝั่งเป็นลูกของธนัญชัยเศรษฐีไปถึงบ้านสามีต้องไปอยู่ในเรือนของเขานี่นะเป็นความลำบากที่เกิดขึ้นกับความเป็นผู้หญิงเท่านั้น1ใน5อย่างนะเกิดมาเป็นผู้หญิงเนี่ยมันทุกข์กว่าเป็นผู้ชายอยู่5ข้อท่านเคยกล่าวว่าไว้คือ1ความทุกข์ในความที่ต้องมีประจำเดือน2ความทุกข์ในการที่จะต้องไปอยู่ในเรือนของสามีต้องพลัดพรากจากพ่อแม่ของตนต้องไปอยู่ในเรือนที่เราไม่คุ้นเคยเจอคนนั้นคนนี้บางทีเขาก็เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างที่เราไม่ชอบใจบางทีมีนี่คือข้อที่2ข้อที่3นั่นคือความที่ต้องคลอดบุตรมันไม่ใช่งานสบายๆระหว่างตั้งครรภ์เนี่ยไหนจะแพ้ท้องไหนจะหนักมากขึ้นสารเคมีต่างๆในร่างกายเปลี่ยนแปลงไปมีทุกขเวทนาต่างก็มากขึ้นและประการที่4คือการที่ต้องคลอดบุตรอย่างเงี้ยไอตอนที่คลอดออกมาเนี่ยโอ้มันเจ็บปวดยิ่งกว่าอะไรเป็นความทุกข์ที่ผู้หญิงจะต้องมีมากกว่าผู้ชายนี่แหละก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ถ้าไม่มีสถานการณ์มีปัญหาแบบนี้แต่พอมีเรื่องราวแบบนี้แล้วท่านชัยเศรษฐีท่านฟังจึงเคยเตือนลูกสาวของตนคือนางวิสาขาไว้คำเตือนนั้นก็คือว่า ไฟในอย่านำออกไฟนอกอย่านำเข้าอย่างนี้นะไฟเนี่ยคือเรื่องอะไรที่มันไม่ดีมันเร่าร้อนอยู่ในเรือนเนี่ยอย่าไปเที่ยวพูดข้างนอกอย่าออกจากเรือนว่าเนี่ยผัวเป็นอย่างนี้พ่อผัวเป็นอย่างนี้แม่ผัวเป็นอย่างนี้น้องผัวเป็นอย่างนี้พี่ผัวเป็นอย่างนี้คนงานของผัวเป็นอย่างนี้โอ้ยบ่นให้คนข้างนอกฟังบ่นให้เพื่อนร่วมงานฟังบ่นให้คนที่ตลาดฟังเวลาไปซื้อของไฟในอย่านำออกตันว่าไว้ไฟนอกก็อย่านำเข้ามีใครที่เขาด่าผัวให้นี่ได้ยินว่าผัวเธอเป็นอย่างนี้จริงเหรอมีคนกระด่าพ่อผัวให้ด่าแม่ผัวให้ด่าพี่ผัวด่าน้องผัวด่าน้องสะใภ้ของผัวก็ด่าให้เนี่ยแล้วก็มาบ่นให้เราฟังใช่ปะจะเป็นที่ตลาดที่ทำงานคนข้างบ้านอย่ามาพูดในบ้านตันว่าอย่างนี้นะไฟนอกอย่านำเข้าทีนี้ขนาดว่านางวิสาขาทุกฝั่งไฟในไม่นำออกไฟนอกฉันไม่นำเข้าล่ะยังมีปัญหากับพ่อผัวจนได้คิดดูจนเกือบบ้านแตกอ่ะพ่อผัวนี่ไล่หนีเลยทุกฝั่งเอ้ยอย่ามาอยู่เล่าในเรือนนี้หนีกลับไปเลยพ่อผัวนี่ก็เป็นเศรษฐีนะทุกฝั่งชื่อมิกระเศรษฐีย้ายมาอยู่ที่เมืองราชคฤห์ไม่ใช่แค่นางวิสาขาทุกฝั่งน้องสาวของนางวิสาขาแต่งออกจากเรือนไปมาอยู่ในเรือนของอนาถาบิณฑิกเศรษฐีคือคงเป็นญาติกันที่อยู่ในเรือนเดียวกันเนี่ยเพราะว่าเศรษฐีนี่เขาร่ำรวยนะฟังเรือนเขานี่เขาจะมีอาคารหลายหลังแล้วก็อาจจะมีเหมือนอย่างนี้แหละสถานการณ์เนี่ยว่าอาจจะมีบ้านหลังหนึ่งที่เป็นตระกูลหนึ่งเป็นญาติกันมาอยู่ด้วยกันแล้วก็มีสะใภ้ที่เป็นน้องสาวของนางวิสาขาชื่อว่านางสุชาดามาอยู่ในเรือนนั้นด้วยปรากฏก็มีปากเสียงกันขึ้นแบบนี้อึกทึกคึกโครมขึ้นมีปัญหาแล้วคือเหมือนกับว่าบ้านมันจะแตกแล้วแบบนี้เขาทำยังไงคือเรื่องปากเสียงที่เกิดขึ้นในเรือนเนี่ยทุกฝั่งมันมีได้ทุกเรื่องได้มาง่ายตั้งแต่จากนอกๆเนี่ยที่จอดรถบางทีต้นไม้ต้นไม้นี่มันยื่นมาในบ้านเดี๋ยวได้มีปัญหากันโดนกันเพื่อนบ้านสนามหญ้าบางคนไม่มีปัญหาเรื่องต้นไม้เพื่อนบ้านสนามหญ้าเพราะว่าบ้านจะไม่ได้ใหญ่ปานนั้นก็ยังมีปัญหาเรื่องอาณาเขตหน้าบ้านนี่เดี๋ยวของก็มาวางตรงนี้เรื่องราวมันเยอะแยะในที่นี้สถานการณ์นี้นะคือเรื่องราวบนโต๊ะอาหารเนี่ยโอ้โหอย่างกับสึนามิลงเหมือนคลื่นมรสุมอะไรมันพัดพามาเป็นโศกนาฏกรรมน่ากลัวมากทั้งเหม็นทั้งเละเรื่องบนโต๊ะอาหารก็มีปัญหาได้โศกโรคยังมีอบายมุขก็มาเกี่ยวอีกคือการดื่มสุรานี่คือเบียร์ของหมักดองยังมีเรื่องการพนันอีกเนี่ยนะการพนันกับสุราเมรัยทั้งฝั่งเป็นทางแห่งอบายเรียกว่าเป็นอบายมุขถ้ามีเกิดขึ้นในครอบครัวไหนหวังความชิบหายได้เลยหวังความพินาศได้เลยหวังความรั่วไหลหวังความเสื่อมเสียหวังความพินาศไปได้เลยเพราะมันจะเป็นทางไปสู่จุดนั้นอยู่แล้วไอ้ตอนเล่นอาจจะได้อยู่ไอ้ตอนกินอาจจะแบบว่าชิวๆเย็นๆแบบว่าคิดงานได้ก็แค่กึบนิดหน่อยแต่แม้ตั้งแต่เช้ามันจะไปไหวเหรอแต่ถ้าความชั่วความไม่ดีมันจะเกิดมีปากเสียงได้ทะเลาะกันมันจะเกิดตรงนั้นอยู่ในครอบครัวนี้กรณีนี้เห็นได้ชัดเจนเลยการนินทาซุบซิบกันนี่เวลาเรื่องมันเกิดมันเกิดตรงนี้เวลาเขาพูดทิ่มแทงมานี่เป็นมิจฉาวาจาใช่ไหมพูดยุยงให้คนในเรือนไม่ชอบคนข้างนอกคนข้างนอกไม่รู้จักไม่ชอบคนข้างในลักษณะแบบนี้นินทากันเนี่ยมันคือเรื่องของวาจาที่ยุยงให้แตกกันเป็นการพูดส่อเสียดแล้วการที่พูดเน็บแนมทิ่มแทงด่าลูกด่าผัวการด่าเนี่ยก็คือคำหยาบคายพูดแล้วก็ให้เขาสะเทือนใจพูดแล้วบางทีถึงกับลูกเนี่ยร้องไห้นี่เป็นอกุศลธรรมละเกิดขึ้นในเรือนละอบายมุขด้วยมีการเล่นพนันเล่นหวยเสี่ยงดวงมีแอลกอฮอล์ด้วยเป็นสุรา จะมีคำด่าคำว่าเกิดขึ้นด้วยจะมีความที่ไม่สะอาดด้วยทั้งฝังคนเราจะดูรู้ได้ไหมว่าเขาเป็นคนสะอาดหรือไม่สะอาดเนี่ยดูที่วาจาว่าต่อหน้าพูดยังไงรับหลังพูดยังไงถ้าต่อหน้าพูดยังไงรับหลังก็พูดอย่างนั้นอันนี้คือเป็นคนตรงเป็นคนสะอาดแต่ถ้าต่อหน้าพูดอย่างหนึ่งรับหลังนี่พูดอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะอันนี้ให้รู้แล้วว่าอันนี้เป็นคนไม่สะอาดเป็นคนไม่ตรงแล้วกับคนเดียวอยู่ด้วยกัน2ต่อ2เนี่ยพูดอย่างหนึ่งกับคนหมู่มากพูดอีกอย่างหนึ่งอันนี้เราดูรู้ได้อย่างเวลาปราศัยอย่างเงี้ยนะพูดไว้ดิบดีแล้วโหนั่นนี่โน่นอย่างงั้นอย่างงี้อย่างงอนตรงนั้นตรงนี้ตรงโน่นโอ้พูดไว้แบบคนที่ปรบมือกันเกรียวกราขึ้นมานี่แต่พอลงจากเวทีเท่านั้นน่ะมาพูดกับหมู่บริบาล 2-3 คนแล้วก็พูดอีกแบบหนึ่งไปเหมือนหนังคนละม้วนเหมือนคนละที่เหมือนคนละจุดโอ้ตรงจุดนี้แหละทำให้สถานการณ์นี่มันพีคสุดๆถึงขนาดที่ว่ามันทนไม่ไหวนะบางมันทนไม่ไหวเวลาเราเจอเรื่องที่เป็นอกุศลธรรมมากๆแบบนี้เนี่ยนะนี่ก็ถือว่ามากอยู่แต่มันก็ยังไม่มากมากแต่ว่าก็มากอยู่คือมันค่อยสะสมสะสมไอ้ที่ด่าระเบิดออกไปก็สะสมต่อไปอีกสะสมต่อไปอีกถ้ายังไม่แก้ยังไม่ได้ปรับปรุงเนี่ยนะเอาที่ว่าระเบิดขึ้นมาเป็นคำด่ากันมาโอ้ไม่เคยด่ากันเลยนะเนี่ยนี่ได้มาใส่กันละสะสมต่อไปอีกคำด่ากันมานี่ก็จะหนักขึ้นหนักขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นจากที่นี่เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีเอานี้ก็ใส่กันทุกปีจากที่สะสมกันไปใส่กันทุกปีก็มาใส่กันทุกเดือนมาทิ่มแทงกันอัดกันทุกเดือนพอทิ่มแทงกันด้วยวาจาอัดกันทุกเดือนสะสมต่อไปอีกเรียกว่าเก็บกดตำหวังเก็บกดเก็บกดกันไปก็ถึงขนาดให้ร้ายกันหวังความชิบหายทำความไม่ดีให้แก่กันคือยังไม่ได้ลงมือลงไม้เนี่ยนี่คือแบบใส่ความกันโพสต์ลง Facebook บ้าง Twitter บ้างจนถึงว่าลงมือลงไม้กันใช้อาวุธมีคมบ้างไม่มีคมบ้างพระพุทธเจ้าตรัสไว้ตรงฝั่งว่าเพราะการเป็นเหตุเพราะการเป็นเครื่องก่อเพราะการเป็นเครื่องบังคับให้กระทำมารดากับบุตรบุตรกับมารดาพี่น้องชายพี่น้องหญิงญาติมิตรเนี่ยบางทีวิวาทกันทะเลาะกันเริ่มจากด้วยการที่ทิ่มแทงกันด้วยหอกคือปากทิ่มแทงกันแล้วก็ใช้ท่อนไม้บ้างก้อนดินบ้างตามแต่อะไรที่จะหยิบได้หยิบอะไรได้ตะหลิวหยิบอะไรได้กระทะก็เอาเนี้ยเควี้ยงใส่กันอะไรที่มันยังไม่ได้จะเป็นอาวุธได้แต่ก็เอามาใช้เป็นอาวุธได้เอ้าปากของเราจะพูดดีๆได้แต่ก็เอาปากเนี่ยเป็นอาวุธใช่ปะปากมันไม่พอใจแล้วมันหนักขึ้นเอาอะไรก็ได้ที่เราจะคว้าได้เอาเมาส์นี่แหละเอาแก้วนี่แหละเป็นอาวุธอาวุธนี่มันไม่หนักพอเอาอาวุธที่แบบอาวุธจริงๆแล้วก็บองหรือท่อนไม้อาวุธหนักขึ้นไปอีกที่มันจะเป็นอาวุธจริงๆแต่ยังไม่มีคมเช่นทอนฟาหรืออะไรที่มันจะเป็นเครื่องตีได้เป็นอาวุธได้แต่ไม่มีคมจนต่อไปนี่เอาอาวุธมีคมนะมีดหรืออาวุธที่แบบยิงได้ไกลปืนอย่างเงี้ยเรื่องประหารหนักหน้าขึ้นเป็นอย่างนั้นทุกฝั่งเพราะการเป็นเหตุเพราะการเป็นเครื่องก่อเพราะการเป็นเครื่องบังคับให้กระทำเป็นไปเพราะกามนั่นเที่ยวจึงเป็นแบบนี้กามนี่มาในรูปแบบไหนบ้างเรื่องบนโต๊ะอาหารนี่ไงปากท้องเรื่องความสะอาดนี่ไงทางตาทางหูเรื่องรถนี่ไงที่จอดรถเขตหน้าบ้านต้นไม้เกยกันเข้าไปเขตกำแพงของฉันของเธอเรื่องลูกเรื่องเครื่องแต่งกายเรื่องอาหารการกินการเดินทางทุกอย่างเนี่ยมันเป็นกามทุกฝั่งกามนี่คือสิ่งที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นและกายแล้วเราก็ไปมีความยึดถือยินดีพอใจว่ามันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันไม่ควรจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแต่เรายินดีพอใจในจุดใดจุดหนึ่งที่เป็นเสียงผ่านมาทางหูเป็นสัมผัสผ่านมาทางกาย กิดความที่ยินดีพอใจขึ้นความยินดีพอใจนั่นแหละท่านฟังจะนำปัญหามาให้จะนำเรื่องราวสถานการณ์แบบนี้มาให้มาแน่นอนอย่างนั้นวิสาขาเจอสถานการณ์อะไรก็เรื่องของการนี่ขนาดว่านางนี่จะพยายามจะปฏิบัติดีแล้วนะแต่ว่าพ่อผัวท่านฟังพ่อผัวชื่อมิกราเศรษฐีนี่เขาไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาก็นับถือพวกเดรัจฉีนิครนที่เป็นนักบวชเปลือยกายแต่ว่านางวิสาขานี่เขาเป็นโสดาบันมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดามีศรัทธาอย่างเที่ยงแท้มั่นคงในพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์พอเขาได้ยินว่าเอ้าพ่อนี่นิมนต์พระอรหันต์มาบ้านแล้วเนี่ยก็ได้ยินคำว่าพระอรหันต์นี่ก็ดีใจละคิดว่าเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทโธผู้ที่ไกลจากกิเลสผู้ที่เหนือจากราคะโทสะโมหะผู้ที่มีหิริโอตปาเต็มที่ผู้ที่มีความละอายความกลัวต่อบาปมาถึงปรากฏว่าอ้าวคนที่ไหนเนี่ยไม่นุ่งผ้าจะไปมีความละอายความกลัวหน้ายางอายที่สุดโอ้ยก็เลยพูดว่าเขาให้พ่อผัวก็เคืองละอ้าวนี่ก็ฉันบูชานักบวชประเภทนี้เธอไม่เห็นด้วยแล้วทำไมต้องด่าด้วยเก็บความโกรธเคืองนั้นไว้ในใจคือนี่พ่อผัวไม่ถูกกับลูกสะใภ้นะแล้วก็มาพีกันตรงจุดที่ว่าตอนนั้นนี่พ่อผัวก็กินข้าวอยู่กินข้าวมัทุปยาสนี่แหละคือข้าวที่เขาหุงใส่กับนมแล้วก็อาจจะเป็นน้ำผึ้งหรือว่าน้ำตาลหรือน้ำกะทิอะไรที่ให้มันหวานมีรสชาติขึ้นมาสักหน่อยหนึ่งเนี่ยกินข้าวมัทุปยาสแบบมีน้ำน้อยมันข้นๆมันแค่นๆมันลื่นลงคอดีตอนนั้นก็มีภิกษุรูปหนึ่งมาบิณฑบาตพอดีนางก็เลยบอกว่าเอางั้นขอเชิญพระคุณเจ้าเนี่ยไปข้างหน้าก่อนเถอะตอนนี้ไม่สะดวกฉันกำลังให้พ่อผัวเนี่ยกินของเก่าอยู่เศรษฐีเนี่ยที่ก็แกล้งไม่เห็นพระสงฆ์นะคิดว่าตัวเองจะไม่ต้องให้หรอกก็ปล่อยผ่านๆไปพอได้ยินสะใภ้พูดงี้ว่าตัวเองเนี่ยกินของเก่าคำว่าของเก่าเนี่ยในยะนี้ที่เศรษฐีเขาเข้าใจก็คือกินของบูดเน่ากินของเสียแล้วกินของไม่ดีกินของเก่ากินของที่เก็บเอาไว้กินของที่มันเน่าแล้วอย่างนี้เถอะเศรษฐีนี่ก็พีคสุดๆแล้วหัวร้อนขึ้นมาดีว่าโอ้ยนางถอยนี่ทำไมถึงมาพูดว่าฉันกินของเก่าขนาดนี้คว้างจานข้าวทิ้งเลยคือสมัยก่อนท่านฟังเขาก็จะมีพิธีรีตองการกินข้าวนี่นะคือสามีกับพ่อผัวนี่กินก่อนนะแล้วแม่ผัวกับลูกสะใภ้นี่ก็ค่อยมากินทีหลังแล้วรอบสามนี่ก็เป็นคนงานกินต่อกันมาแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีเป็นภาชนะสำหรับของเขาเป็นก็เรียกว่าเป็นขันโตกมาเป็นเซตเป็นเซตของแต่ละคนโดยทำให้พ่อผัวกับสามีกินก่อนแม่ผัวกับลูกสะใภ้ก็กินพร้อมกันคนงานนี่ก็ฟาดไปครั้งสุดท้ายตอนนั้นพ่อผัวกินอยู่ตัวเองก็ต้องเตรียมเป็นหน้าที่ของสะใภ้เนี่ยต้องดูแลสามีดูแลพ่อแม่สามีนางก็ทำหน้าที่นี้ก็เลยบอกให้ภิกษุที่มาบิณฑบาตนั้นไปข้างหน้าก่อนเพราะว่ากินของเก่าอยู่เศรษฐีนี่โกรธมากหัวร้อนขึ้นมาที่ว่าไล่นางหนีออกจากบ้านกี่ดูด่ากันเลยด้วยคำแบบไม่ต้องเกรงใจกันแล้วถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเราจะทำยังไงท่านฟังลองคิดดูถ้าเราแบบว่าพยายามทำความดีแต่ว่าก็ยังถูกด่าถูกว่านี่แล้วก็นี่เป็นพ่อผัวด้วยเนี่ยธนัญชัยเศรษฐีท่านฟังที่เป็นพ่อของนางวิสาขานี่ได้สั่งสอนไว้10 ข้อ2 ใน 10 ข้อที่ว่าไฟในอย่านำออกไฟนอกอย่านำเข้าข้อที่3นั้นก็ได้สั่งสอนบอกไว้ว่าพึงรักษาไฟในภายในไฟในภายในก็คือให้มีพ่อผัวแม่ผัวแล้วก็สามีเนี่ยดังเปลวไฟอย่าให้ดับคือเราต้องบูชาต้องทำต้องประพฤติต้องปฏิบัติก็ว่าบูชาเนี่ยหมายถึงทำหน้าที่ที่เหมาะสมทำพลีกรรมเนี่ยก็คืองานที่คุณจะต้องทำอ่ะต ต้องทำให้ถูกต้องซึ่งนางก็ทำนะทุกฝั่งก็ดูแลพ่อผัวอย่างที่ว่าเตรียมอาหารกับข้าวกับปลาถึงแม้ว่าเป็นเศรษฐีมีคนงานคนใช้แต่ว่าตัวเองก็ต้องมาดูแลใช่ไหมล่ะดูแลพิจารณาทำไปยังถูกด่าแบบนี้อีกเนี่ยนะคนที่จะรักษาสถานการณ์ได้ทุกฝั่งไม่ให้มันแบบหนักหน้าไปข้างหน้านี่นะจิตใจเขาจะหัวร้อนขึ้นมาเนี่ยไม่ได้เพราะอะไรทุกฝั่งเพราะว่าความโกรธเนี่ยถ้าเราจะให้ความโกรธมันดับไปไม่ใช่ด้วยใส่เชื้อเข้าไปเพิ่มความเกลียดก โกรธอยู่แล้วได้ฟังสี่คำเนี่ยที่ถูกด่ากลับมามันเหมือนได้ฟัง40คำนู่นน่ะก็ด่ากลับมา80คำเราคิดว่าอะไรกันเนี่ยพูดไป4คำทำไมด่ากลับมา80คำสวนกลับไปนี่ไม่ใช่แค่คำด่าละยังมีมือไม้ไปด้วยออกสัญลักษณ์ชูนิ้วกลางให้ทำหน้าแบบนั้นแบบนี้นี่มันเริ่มหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นมาเขาก็หนักขึ้นไปทั้งฝั่งต่างคนต่างหนักนี่มันก็จะมีแต่จมลงจมลงไปต่อไม่ได้ทั้งฝั่งไปต่อไม่ได้พระพุทธเจ้าเคยตรัสบอกสอนกับนางสุชาดาที่เป็นน้องสาวของนางวิสาขานี่แหละแต่งงานมาเป็นสะใภ้อยู่ในเรือนของอนาถาบิณฑิกเศรษฐีตอนนั้นก็มีปากเสียงกันขึ้นแบบนี้โอ้บึ้มบึ้มขึ้นส่งเสียงดังเหมือนอย่างกับว่าสะพานปลาคือเวลาเรือเข้ามาจอดที่ท่านี่นะแล้วก็พวกจะมีนายหน้านี่แหละที่เขาจะต้องไปหาซื้อปลามาก่อนก็เหมือนกับเป็นการประมูลก่อนที่จะไปประมูลกันเนี่ยต้องไปจับจองเอาจุดนั้นจุดนี้เนี่ยเรือยังไม่ทันจอดเลยนะฟังกระโดดลงไปจับที่กาบเรือก่อนแล้วปีนขึ้นไปดูฉันจะเอาตรงนี้ตรงนั้นเสียงนี่แบบโอ้อึ้งกันไปหมดคนกระโดดลงไปไม่ได้ไม่ทันก็ช่วยตะเบงเอาตรงจุดนั้นไอ้คนจะจอดเรือก็หลบไปอย่าทำอย่างนี้เหมือนอย่างกับสะพานปลาวุ่นวายมากท่านฟังแบบเข้าไปดูใน YouTube เนี่ยนะคลิกดูเสิร์ชหาสะพานปลาหรือว่าถ้าเรือที่เขาทำอะไรอย่างเงี้ยมันจะวุ่นวายมากคือแม้ในญี่ปุ่นที่เขายังมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยก็ยังมีเสียงดังต้องประกาศกันนะใครจะประมูลจุดนี้ยกมือใช้เสียงกันขึ้นก็มีในเรือนนั้นก็เป็นแบบนี้คุณลองสังเกตดูถ้าเรือนไหนแบบว่าเสียงดังขึ้นมาด่าเมียอย่างเงี้ยด่าผัวอย่างเงี้ยจนกระทั่งว่าเพื่อนข้างบ้านก็ยังได้ยินเนี่ยคือแบบนี้แหละเหมือนสะพานปลาพระพุทธเจ้าก็จึงให้โอวาทกับนางสุชาดาทุกฝั่งให้โอวาทกับนางสุชาดาเปรียบด้วยภรรยา7จำพวกนี่คือเรื่องของสะใภ้7อย่างทุกฝั่งสะใภ้7อย่างคือสะใภ้ที่เปรียบเหมือนด้วยเพชฌฆาตนี้อย่างหนึ่งสะใภ้ที่เปรียบด้วยโจรนี้ก็อย่างหนึ่งสะใภ้ที่เปรียบด้วยเจ้านายนี่ก็อย่างหนึ่งสะใภ้ที่เปรียบเหมือนด้วยพี่สาวน้องสาวก็อย่างหนึ่งสะใภ้เปรียบด้วยเสมอเพื่อนอย่างหนึ่งสะใภ้ที่เปรียบเสมอด้วยทาสีก็อีกอย่างหนึ่งเป็น7อย่างสะใภ้นี่คือหมายถึงภรรยานี่แหละเธอเป็นภรรยาประเภทไหนตามนางสุชาดาโดยพระพุทธเจ้าอธิบายให้ฟังอย่างนี้ว่าภรรยาที่มีจิตประทุษร้ายไม่อนุเคราะห์เกื้อกูลด้วยประโยชน์ยินดีในชายอื่นด้วยดูหมิ่นสามีตัวเองด้วยเป็นผู้ที่อันเขาซื้อมาด้วยทรัพย์มีความคิดที่ประทุษร้ายผัว ภรรยาของบุรุษเห็นป่านนี้เนี่ยชื่อว่าภรรยาเสมอด้วยเพชฌฆาตหรือว่าสามีเวลาที่เขาประกอบการงานมีการค้าขายการเกษตรหรือว่าด้วยอาชีพอย่างใดอย่างหนึ่งล่ะแล้วก็ภรรยานี่ก็ยักยอกเอาไปใช้จ่ายตรงนั้นตรงนี้มีรูรั่วน้อยก็เอายักยอกยังได้ภรรยาแบบนี้นี่คือเป็นภรรยาเสมอด้วยโจรนะเสมอด้วยโจรหรือหญิงที่แบบแต่งงานมาแล้วไม่สนใจการงานมีความเกียจคร้านเป็นคนกินมากปากก็ร้ายเถียงคำไม่ตกฟากมีการกล่าวคำหยาบข่มขี่ผัวผู้ขยันขันแข็งภรรยาแบบนี้เนี่ยเรียกว่าภรรยาเสมอด้วยนายจ้างคือนายทาสนี่แหละเป็นเจ้าของทาสแล้วก็สั่งลูกทาสอย่างงั้นอย่างนี้ด้วยคำหยาบต่างๆนี่ก็เรียกเป็นภรรยาเสมอด้วยนายทาสแต่ว่าหญิงคนไหนทุกฝั่งที่ว่าอนุเคราะห์สามีด้วยประโยชน์เกื้อกูลตามรักษาสามีเนี่ยเหมือนกับมารดารักษาบุตรรักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้เก็บทำหน้าที่ของภรรยาอย่างดีดูแลกิจการงานต่างๆนี่ก็เรียกว่าภรรยาเสมอด้วยมารดาแล้วก็คนที่แต่งงานเข้าไปมีความเคารพในสามีของตนเองมีความละอายต่อบาปสามีสั่งอะไรก็ทำเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันภรรยาแบบนี้เรียกว่าเป็นภรรยาที่เหมือนกับพี่สาวน้องสาวคือมีความเอ็นดูเกื้อกูลกันแล้วก็หญิงใดที่แต่งงานไปแล้วเห็นสามีเนี่ยมีความชื่นชมยินดีเหมือนกับเพื่อนที่เห็นเพื่อนเวลาที่จากกันตั้งนานแล้วโอ้เจอเพื่อนก็ดีใจที่ได้กลับมามีข้อวัดมีข้อปฏิบัติอย่างดีอันนี้เรียกว่าเป็นภรรยาเสมอด้วยเพื่อนและอย่างสุดท้ายนั้นหญิงคนไหนก็ตามฝั่งที่ว่าแต่งงานเข้ามาแล้วถึงแม้ว่าจะถูกสามีเคี่ยนตีขู่ตะคอกเธอก็ไม่โกรธนะไม่คิดที่จะทำร้ายตอบไม่คิดที่จะอาฆาตตอบอดทนได้เป็นไปตามอำนาจของสามีไม่ได้คิดจะมีความกระด้างกระเดื่องไม่ได้คิดว่าฉันต้องมีสิทธิเสรีภาพอะไรอ่ะฉันก็อดทนนะอดทนเอาอดทนแบบนี้ได้มีจิตที่เอื้อเฟื้ออันนี้เป็นภรรยาเปรียบด้วยเหมือนกับนางทาสคือเป็นทาสีในทั้ง7จำพวกนี้ทว่าพระพุทธเจ้าบอกกับนางสุชาดาไว้ว่าใน3ประเภทแรกคือภรรยาที่เสมอเปรียบด้วยเพชฌฆาตกับภรรยาที่เปรียบด้วยโจรและภรรยาที่เปรียบเหมือนกับนายทาสเนี่ยจะต้องมีกิจกรรมการกระทำที่ต้องได้ทุศีลมีการกระทำที่บอกว่าผิดมรรคอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นถือเอาทรัพย์เป็นเจ้าของไม่ได้อย่างนี้มีการยักยอกกินมากปากร้ายนี่ก็ผิดสัมมาวาจาไม่มีโภชเนมัตัญญุตาจิตใจมีความพยาบาทแบบนี้จะไปไหนเล่าทุกฝั่งจะไปไหนนอกจากไปนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยในขณะที่ภรรยาอีก4ประเภทตามฝั่งที่เป็นเหมือนกับมารดาเป็นเหมือนกับพี่สาวน้องสาวเป็นเหมือนกับเพื่อนหรือแม้ว่าถูกทรมานด่าทอทุบตีก็ยังอดทนได้เป็นเหมือนกับนางทาสกิจกรรมการกระทำที่เขาจะทำไปเนี่ยจะไม่ได้เป็นการทุศีลแน่นอนการกระทำทางกายวาจาเขาก็จะไม่เป็นไปเพื่อความบาปหยาบช้าเราจะมีที่ไหนเป็นที่ไปจะมีที่ไหนเป็นที่ไปก็จะมีแต่สุคติโลกสวรรค์อยู่ในปัจจุบันนั้นก็ยังมีความสุขมันก็จะเถียงขึ้นมาแล้วท่านฟังก็คนนั้นเขาเป็นอย่างนี้ฉันไม่ได้เป็นอย่างสบายคนเล็กเงี้ยไม่ได้เป็นใช่ไหมล่ะตัวเองเป็นคนเล่าเรื่องนี่ไม่รู้ตัวเองมีข้อดีหรือข้อเสียไงบอกแต่ข้อเสียของเขาอ่ะก็สบายคนกลางก็เป็นอย่างเงี้ยดูมันเป็นภรรยาแบบไหนเนี่ยนี่มันเป็นภรรยาเปรียบด้วยโจรนะเนี่ยด่าผัวกินมากปากร้ายก็เป็นภรรยาเปรียบเหมือนด้วยนายทาสด้วยเนี่ยแต่ว่าฉันดีนะเพียงแต่ด่าก็กลับครั้งเดียวถ้าด่ากันกลับเมื่อไหร่ท่านฟัง ก็เสมอกันพอๆกันเขาด่ามาเราด่าตอบใช่ปะก็กินด้วยกันสมมติว่ามีคนมาเยี่ยมเราอย่างเงี้ยแล้วเราก็เอาน้ําเย็นเอาของกำนันอะไรต่างๆให้เขาใช่ป่ะเขาบอกว่าไม่เป็นไรไม่เอาไม่เอาไม่มาเยี่ยมเย็นเฉยเดี๋ยวก็กลับแล้วแล้วเขาก็กลับไปใช่ป่ะเอาแล้วน้ําเย็นของอะไรกำนันอะไรต่างๆที่เราเอาไปให้เขาเนี่ยเขาไม่ได้เอาไปด้วยนะมันเป็นของใครมันก็เป็นของเราเองนั่นแหละคือถ้าเขาแบบด่ามาว่ามาแล้วเราไม่ได้เอาจุดนั้นนะเขาก็เอากลับไปเองใช่ป่ะแต่ถ้าบอกว่าเราเอามาด้วยเรารับมาเนี่ยแล้วเราก็พูดต่อไปด้วยอย่างเงี้ยอันนี้คือเสมอกันพอๆกันน้ำซ้ำถ้าตอบแรงไปกว่าอีกเนี่ยนะเช่นเขาด่ามา3คำเราก็ด่ากลับไป4คำเนี่ยไอ้ความด่าที่เรามากกว่าเขานี่เรายิ่งแย่กว่าเขาอีกทุกฝั่งกินด้วยกันบริโภคด้วยกันดูเหมือนแบบตรงกันข้ามกันอยู่ฉันดีกว่าเธอเธอดีไม่เท่าฉันแต่แย่พอกันฝั่งจะระงับเวรจะระงับความไม่ดีได้ทุกฝั่งไม่ได้ด้วยความไม่ดีไม่ได้ด้วยการผูกเวรอย่างนี้บ่าจะระงับเวรได้จะระงับความไม่ดีได้ด้วยความดีมีที่ไหนอ่ะถ้าบอกว่าบริเวณนี้มันสกปรกอยู่อย่างเงี้ยแล้วคุณก็เอาฝุ่นไปเทเพิ่มมันเหม็นๆอยู่เงี้ยก็เอาปัสสาวะไปรดใส่แล้วก็แปรงมาขัดโอ้ยมันจะไปสะอาดขึ้นได้ยังไงก็ต้องเอาน้ำมาล้างหรือว่าต้องเอาฝุ่นเอาที่ปัดเนี่ยมาปัดมันออกกำจัดออกกำจัดสิ่งที่ไม่ดีออกด้วยสิ่งที่ดีกำจัดความสกปรกได้ก็ด้วยน้ำสะอาดสะอาดจะกำจัดความไม่ดีออกจากเรือนออกจากครอบครัวของเราได้นะทุกฝั่งไม่ใช่ว่าด้วยการด่ากันว่ากันไม่ดีไม่สามารถที่จะทำได้ไม่มีทางเลยเราจะสร้างสันติภาพสร้างสันติสุขได้ด้วยการบังคับเอาได้อยู่ในบางกรณีถ้าคุณมีอำนาจสิอย่างถ้าพระราชาเขาก็ออกกฎหมายว่าห้ามขโมยของคนอื่นนะแล้วก็ห้ามฆ่ากันด้วยคนเกรงกลัวต่ออาญาเกรงกลัวต่อกฎหมายเขาก็ไม่ทำความชั่วอันนี้มีถ้าคุณมีอำนาจนะแต่อำนาจเราไม่มีทุกฝั่งอำนาจจริงๆเราไม่มีเขาก็อุปโลกกันเฉยๆสมมติเฉยๆเพื่อจะเกิดความอยู่เย็นเป็นสุขแต่ว่าในเรื่องน่ะออกกฎมาแล้วใครจะมาเป็นคนบังคับใช้กฎล่ะถ้าเป็นบ้านเมืองเนี่ยก็ยังมีตำรวจมีระบบศาลสถิตยุติธรรมมีอัยการมาเป็นผู้ที่บังคับใช้กฎหมายถ้าออกกฎหมายมาแล้วว่าให้คุณทำแต่คุณดันไม่ทำใช่ป่ะคุณต้องโดนลงโทษอย่างนี้อย่างนี้ถ้าออกกฎหมายมาแล้วว่าคุณอย่าทำแต่คุณดันไปทำใช่ป่ะคุณก็ต้องโดนอย่างนี้อย่างนี้ก็ต้องมีปัญหาอีกทั้งทำและไม่ทำทั้งที่ออกกฎห้ามและออกกฎให้นี่นั่นคืออาญาคือมีคำสั่งมีกฎหมายมาแล้วถ้ามีการบังคับใช้กฎหมายเป็นการลงโทษอย่างใดๆนั่นก็เป็นศาสตราเขามีศาสตรามีอาญาบังคับนี่บางคนทำให้ตรงนี้แหละทุกฝั่งนี้เป็นเครื่องมือของมารเป็นเครื่องมือของกามที่บางทีเราพลาดได้เราก็เลยคิดว่าเราจะใช้อาญาเราก็เลยคิดว่าเราจะใช้ศาสตราในการบังคับให้มันมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเรือนเราสะใภ้ที่เป็นคนกลางก็จึงเห็นอย่างสบายดีว่าที่เธอว่าก็บังคับผัวด่าผัวนี่คือคิดว่าตัวเองมีอาญาในการที่จะบังคับใครได้แต่อาญาเราไม่มีจริงๆนะฟังทำความเข้าใจอย่างนี้เราไม่มีอาญาที่จะมีแบบนั้นเราไม่เป็นเหมือนพระราชาเราไม่เป็นเหมือนกับรัฐบาลที่เขามีระบบการควบคุมกฎหมายเราไม่มีถ้าเราเข้าใจว่าเรามีอาญาฉันเป็นพี่สิฉันจะต้องบอกเธอได้โอ้ยเป็นพ่อมึงดิมบอกมันไม่ได้เลยฉันอายุมากกว่าฉันต้องสั่งเธอได้สิคนอายุน้อยกว่ามันยังฆ่าคนที่อายุมากกว่าได้เลยมันมีทุกฝั่งกิเลสเนี่ยไม่ได้จะไปแคร์ศาสตราไม่ได้จะไปแคร์อาญาก็อากรรมมันยังไม่กลัวเลยเอาต่อให้แบบบ้านเมืองเขาออกกฎหมายมากฎหมายจริงๆเนี่ยที่เป็นอาญาศาสตราจริงๆเนี่ยมันยังไม่กลัวเลยเราจะไปพูดอะไรถึงของปลอมที่อยู่ในครัวเรือน มันยิ่งไม่กลัวกิเลสเนี่ยนะคนเราเปลี่ยนแปลงไปทุกฝั่งไม่ใช่เพราะว่าตัวของเขาเองแต่เพราะว่าเขาไม่เป็นตัวของเขาเองเขาไม่เป็นตัวของเขาเองความที่เขาไม่เป็นตัวของเขาแล้วเขาเป็นตัวของใครอ้วนชุอยู่เนี่ยเป็นตัวของใครนอนไม่ตื่นกินมากปากร้ายเนี่ยมันเป็นตัวของใครเราตกเป็นเครื่องมือของกิเลสท่านผู้ฟังเครื่องมือมารเครื่องมือของกิเลสเราเกิดอยู่ในกามภพท่านฟังบัดนี้เลยนะชุ่มอยู่ด้วยภาพด้วยเสียงด้วยรูปด้วยกลิ่นมันมากทำให้เราคุ้นชินในการใช้เครื่องมือของมารคือกามนี้ที่มาในรูปของคำด่าคำว่าพูดด่าร้ายทุบตีก็เพราะว่าด้วยเรื่องต้นไม้ด้วยเรื่องรถยนต์ด้วยเรื่องบนโต๊ะอาหารด้วยเรื่องเกมกดด้วยเรื่องบนโซเชียลเน็ตเวิร์กด้วยเรื่องระบบการปกครองในที่นี้ก็ด้วยเรื่องในครอบครัวมาในรูปของสะใภ้คนเราถ้ามีราคะเกิดขึ้นในจิตมันก็จะมีความหิวความหวยความอยากรวยรวยไงมันเร็วเครื่องมือของกามเขาก็อันนี้หวยสิเบอร์สิบัตรสิแม่มันคว้ากันง่ายฝั่งกดคลิกเดียวก็ส่งรูปไปให้ก็แทงกันแล้วยังนำซ้ำชวนลูกมาให้ทำบัญชีให้อีกหรือว่าออกไปหน้าปากซอยนิดเดียวมันก็มีขายแล้วเบียร์กระป๋องหนึ่งเกิดเปิดป๊อกขึ้นมากึบกึบกึบนั่นคือเครื่องมือของมันนั่นคือกามถ้ามีราคามันก็จะหิวมันก็จะโหยมันต้องหาแต่เป็นโทสะมันก็จะร้อนวุ่นวายด่าทอไม่สงบแต่เป็นโมหะมันก็จะไม่เห็นคุณไม่เห็นโทษไม่มีความกตัญญูไม่มีความรู้คุณเป็นรากเหง้าของสิ่งที่ไม่ดีต่างๆเกิดขึ้นในครัวเรือนตะวังเกิดขึ้นแน่เราจะกำจัดเอาสิ่งเหล่านี้ออกไปไม่ได้ด้วยอาจยาแน่นอนข้าพเจ้าฟันธงให้คุณจะฟ้องร้องนี่ฉันมีสิทธิ์ให้ศาลสถิตยุติธรรมช่วยด้วยคุณจะรอ10ปีเหรอกว่าเขาจะมาช่วยมาถึงเนี่ยยังว่ากิเลสมันไม่กลัวนะศาลอาจยาศาตราอะไรเนี่ยลิงจะมาข่มขี่กันในบ้านไม่ต้องพูดถึงมันไม่พอสะเทือนจิตสะเทือนใจของคนที่มันหนาไม่ได้เราจะเอาชนะได้ด้วยธรรมะตั้งฟังธรรมะธรรมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วแต่มีการกำหนดบทพยัญชนะอย่างดีเรื่องราวนี้ไม่ใช่เรื่องราวใหม่เคยมีปัญหานี้มาตลอดการช้านานตราบใดเท่าที่เรายังมีจิตอยู่ราคะโทสะโมหะเนี่ยมันท่วมทับเราอยู่มันไม่เอาจุดนี้ก็เอาจุดหนึ่งไม่เอาทางตาก็เอาทางหูไม่เอาทางจมูกก็ทางลิ้นไม่เอาทางรสก็เอาทางอาหารไม่เอาทางอาหารก็เอาทางเลี้ยงลูกไม่เอาทางเลี้ยงลูกก็เอาทางโซเชียลมีเดียไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเราจะเอาชนะมันได้ไม่ใช่ด้วยใส่สองสกปรกลงไปไม่ใช่ด้วยใส่ของเหม็นลงไปไม่ใช่ด้วยอาญาที่เป็นจำลองเป็นของเทียมคือด่ากันว่ากันไม่ใช่ด้วยศาสตราเป็นอาวุธมีคมไม่มีคมไม่ได้นั่นคือเราจะไปตามเกมของมันตกเป็นเครื่องมือของมันทั้งคู่เราจะเอาชนะสิ่งที่ไม่ดีในครอบครัวของเราได้โดยฝังด้วยธรรมะอะไรล่ะความร้อนอะไรมันจะมาระงับร้อนเล่าก็ต้องเย็นถูกไหมล่ะความหิวอะไรมันจะมาระงับความหิวเล่าก็ต้องความอิ่มความรู้จักพอความอิจฉาริษยาอะไรมันจะมาระงับความอิจฉาริษยาเล่าก็ด้วยจิตที่มีมุทิตาอะไรมันจะมาระงับวาจาที่แบบด่าทอทิ่มแทงกันเล่าถ้าต่อคำคนนี้ก็ต่อคำของคนนั้นคนนั้นก็ต่อคำต่อกันไปต่อกันมาไม่มีจบเราไม่ต้องต่อคำตุ้มฟังเขาพูดอะไรมานิ่งเลยคือถ้าเราต่อเขาพูดมา3คำเราต่อ4คำพอเราพูด4คำเขาต่อมัน40คำแรงกว่าด้วยดังกว่าอีกไม่มีจบเราไม่ต้องต่อคำมันจะจบได้ให้เขาพูดเป็นคนสุดท้ายให้เรามีจิตใจที่นุ่มเย็นแล้วเราก็ทำหน้าที่ของเราไปถ้าคุณเป็นสะใภ้ใช่ไหมล่ะก็ทำหน้าที่ในความที่เป็นลูกสะใภ้เอาเช่นดูแลกิจการงานอย่างดีเก็บสะสมทรัพย์ที่ห ามามีมาไม่นอกใจรักษาของที่มีอยู่ในครัวเรือนดูแลรักษาญาติมิตรรักญาติมิตรของสามีให้ประคบประงมเหมือนกับเป็นดวงไฟนางวิสาขาระหว่างเป็นคนที่มีคุณธรรมในระดับโสดาบันพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้หัวไม่ร้อนทุกฝั่งหัวไม่ร้อนมีความอดทนมีความอดทนแล้วก็ค่อยๆบริหารจัดการค่อยๆแก้ไขไปโดยไม่มีมิจฉาวาจาโดยไม่มีการด่าทอว่าร้ายไม่ได้ใช้อาญาไม่ได้ใช้สาตราให้เป็นไปโดยธรรมได้น้องสาวของนางวิสาขาท่านฟังคือนางสุชาดาได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเธอก็โอ้ยในภรรยาเจ็ดจำพวกนี่ฉันขอเป็นภรรยาประเภทสุดท้ายแล้วกันเป็นนางทาสีมีคนจะบอกว่าเขาเลิกทาสมาต้องเป็นร้อยปีแล้วยังมาเป็นนางทาสอะไรจิตใจท่านฟังจิตใจให้เหมือนกับสะใภ้ใหม่ตอนสะใภ้มาอยู่บ้านใหม่ๆนี่เป็นยังไงล่ะระวังก็เป็นอย่างนั้นล่ะจะต้องมีความเกรงใจมีความระมัดระวังทั้งในพ่อผัวแม่ผัวสามีหรือแม้ที่สุดแม้แต่คนงานในบ้านอย่างเงี้ยเมื่อเรามาอยู่เรือนเข้าใหม่ๆเราก็ต้องเกรงใจความระมัดระวังแต่ถ้าบอกว่าพ่ออยู่ไปอยู่ไปใช่ป่ะเริ่มมีความคุ้นเคยกันอันนี้เป็นอย่างนี้อันนั้นไม่ใช่เป็นอย่างนั้นไม่เหมือนกับที่ฉันคิดเลยเนี่ยก็ด่าพ่อผัวบ้างด่าแม่ผัวบ้างตวาดสามีบ้างว่าหลีกไปหลีกไปเธอจะรู้อะไรนี่เป็นแบบสะใภ้เก่าสะใภ้เก่าไม่ดีนะฟังเป็นเหมือนกับนายเป็นเหมือนกับเจ้าของเป็นเหมือนกับนายทาสเป็นเหมือนกับโจรเป็นเหมือนกับเพชฌฆาตไม่ดีแต่ให้มีวาจาแบบสะใภ้ใหม่มีความนุ่มนวลมีความอ่อนหวานอยู่ในสัมมาวาจาเราไม่สืบต่อความไม่ดีด้วยความไม่ดีแต่ให้หยุดความไม่ดีด้วยความดีได้อดทนมันหนักมากแล้วนะก็อดทนเอาคนอดทนเนี่ยฉลาดระวังคนอดทนเนี่ยมีความฉลาดมีความที่จะหยุดวาระจิตของเราได้ในการที่จะไม่ให้จิตของเรานั้นมันต่อไปในทางที่ไม่ดีได้ครอบครัวเราทุกฝั่งเราเกิดมาชาตินี้ชาติหนึ่งเนี่ยเราไม่ได้จะอยู่กันร้อยปีหรอกจากนี้ไปไม่ถึงร้อยปีอะไรเราก็เป็นมาหมดแล้วผู้ชายเราก็เคยเป็นผู้หญิงเราก็เคยเป็นคนมั่งมีคนยากจนไปตกนรกเราก็เคยมาแล้วสุขทุกข์แบบไหนเราก็ผ่านมาแล้วฟังในสังสารวัฏนี้ไม่มีที่ไหนที่เราไม่เคยได้ไปยกเว้นอยู่ที่เดียวนั่นคือนิพพานในช่วงร้อยปีที่เราอยู่ไม่ถึงเนี่ยเดี๋ยวก็จากกันแล้วแต่เวลาจะจากกันไปกันเนี่ยให้มันจากกันด้วยดีเวลาอยู่กันเห็นกันเนี่ยก็เห็นกันด้วยดีดีหรือไม่ดีไม่ได้อยู่ที่คนอื่นกระทำดีหรือไม่ดีอยู่ที่เราทำทำตรงไหนทำตรงมือคือกายทำตรงปากคือวาจาทำตรงท่ามกลางอกคือใจสามอย่างนี้เรารักษาได้ไหมเอาไม่ต้องเอาสามอย่างเอาอย่างเดียวคือท่ามกลางอกคือใจของเรารักษาให้ดีจิตมันไม่มีตัวไม่มีตนนะทำไมมันถึงโดนกระทบได้เพราะโง่ไงแต่ถ้าฉลาดจิตมันไม่มีตัวไม่มีตนมันถูกกระทบไม่ได้ถูกกระทบไม่ได้แล้วจะกระเตือนอะไรก็ทำตามหน้าที่ของเราไประหว่างทำตามหน้าที่ไปยิ้มแย้มแจ่มใสตามเคยสุขบ้างโศกบ้างอันนี้ก็ธรรมดาแต่ว่าคนเขาจะระลึกถึงเราเนี่ยเขาไม่ได้ระลึกถึงความไม่ดีหรอกเขาจะระลึกถึงเราก็ระลึกถึงความดีอย่างคนไม่ดีอย่างเงี้ยเราเขียนมาใส่ให้กันบอกความไม่ดีแฉว่าเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เรื่องนี้มันจบง่ายตายไปก็จบแต่ถ้าความดีมีอยู่ทั้งฝั่งตายแล้วมันต่อไปได้เขายังระลึกถึงกันเป็นร้อยปีเป็นพันปีความดีที่มีเนี่ยนะเรารักษาความดีของเราไว้ทั้งฝั่งเริ่มด้วยจากการอดทนอดทนแล้วมันแทบจะไม่ไหวให้มีเมตตาต่อไปเมตตาแล้วมันยังไม่หายมันยังไม่แก้ให้มีความไม่เบียดเบียนด้วยมีเมตตาจิตด้วยมีความรักใคร่เอ็นดูด้วยรักษากันแบบนี้ทุกฝั่งสถานการณ์อาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปยังไงหรอก ว่าเรามีความสุขอยู่ในภายในใจเราแน่นอนคนอื่นเขาก็อาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรของเขาหรอกแต่ว่าจิตใจของเราอย่างน้อยอย่างสบายได้เอาธรรมะแทรกซึมเข้าไปได้ในทุกจุดผ่านทางรูปเห็นทางตาผ่านทางเสียงให้เขาได้ยินทางหูผ่านทางกลิ่นออกไปจมูกลิ้นกายเข้าสู่จิตใจจะทำให้บ้านเรือนคือเมืองที่เราอยู่เนี่ยก็เรียกเป็นเมืองกายที่มีใจของเราเป็นหัวหน้าให้เมืองนี้เรือนหลังนี้มีความสุขใจสบายกายได้อันนี้คือรายการธรรมาราบรุณทุกฝั่งในช่วงของการปรับสมการชีวิตที่เราจะนำเรื่องราวสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวบ้างเป็นปัญหาชีวิตบ้างปัญหาส่วนตัวบ้างเรื่องการงานบ้างยกขึ้นมาพูดคุยแล้วจะมาดูซิว่าเราสามารถจะนำธรรมะเข้าไปแทรกซึมใช้งานได้ตรงจุดไหนจุดไหนบ้างท่านผู้ฟังต้องการจะส่งเรื่องราวที่จะบอกถึงปมถึงเงื่อนถึงเรื่องราวในชีวิตอย่างไรอย่างไรสามารถที่จะติดต่อกับทางรายการได้ท่านผู้ฟังโดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130หรือที่เว็บไซต์ purethamma.com purethamma.com ซึ่งซีรีส์ที่เกี่ยวกับเรื่องราวของชีวิตนี้เราก็จะมาพบกันในทุกวันจันทร์สัปดาห์หน้าเราพบกันใหม่ทุกฝั่งในซีรีส์นี้ข้าพเจ้าก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังแล้วก็จะมาพบกับท่านฟังในวันพรุ่งนี้ด้วยเรื่องราวของการปฏิบัติข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญพร